Vår neste gjest I studio mannen som ikke har sagt kalsium, klorid, porfyrium, karbonatdioksid, salsyl, porumbator etter sin 27. Fødselsdag. Velkommen hit, Henry Dobbeltaker. Takk for det. Ja, jeg har faktisk ikke sagt det før min 27. Bursdag heller, så... Akkurat, jeg forstår. Hva er grunnen til det? Ja, grunnen jo at det et forferdelig langt og vanskelig ord. Det jo til og med vanskelig å lese, som du selv merket, sikkert her. Ja, men likevel så kan jo ikke dette være unikt. De kan jo ikke være alene om det. Om ikke har sagt det? Nei, det er hundretusenvis, det millioner av mennesker rundt omkring I verden som ikke har sagt dette ordet, hverken før eller etter sin 27. Bursdag. Vi har til og med laget en forening der jeg formann. Ja vel, akkurat. Nemlig foreningen for de som ikke har sagt kalsium, klorid, porfyrium, karbonat, dioksid, salsyl, porumbator, etter... Ja, takk for det, formann. Tidligere formann Henry Dobbeltaker.